بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون سورة ممتحنه کی د ابتدا نه مسله و د زجر او د زورنی دا خلقو د پاره چې غي د الله ر دشمنانو سره دوستی کوي الله وی دې سره بای کاټو کې تاسو ر دوستانه خلق مؤمنان دي نو دا غي د پاره یو مثال شروع کو د ابراهیم علیه الصلاه والسلام او داغه د ملګرو یری د الله د رضا د پاره خپل خپلوان ټول پریخیو کاغه وته نږدې وو کاغه ته نه لري پلار پریخو دو بادشاه قوم حتی کې چې ملک ورپسې پریخو دو هجرت وکړو د بیدین خلقو د ملک ته هم لاړو دا سنت د انبیاء علیهم الصلاة والسلام چې تاسو هغه ځای ته لاړ شئ چې په هغې کې ستاسو د رب خلق پیدا کی گی دا اللہ دوستان پا کی پیدا کی گی چی دا اللہ دشمنانی نو آغی سرا قطع تعلق و بائی کارت و غم و خادی و سرا پریده آغی سرا ستاسو پاتے که دل غورا نیست ستاسو را پارا نو پا دنیا و نو پا آخرتا ابراہیم علیہ السلام دا سیرت و دا غدا دنیا دا زندگی را روان دنیا دا مومنان و دا پار یو سبق و گردید چه اللہ وی دغس دین تا ملاو تر لکسن چه ابراهیم علیہ السلام تر لیوا دغس اللہ مخی تکا دا غدین مخی تکا خپل خپلوان اگر که رشتہ دا اگر که خپلوان دی دا اللہ در رضا دا پارا او دا غد دین دا پارا پریدا او دا رب دا سوال کوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا اے رب زمونگا مگر دے منگ لرا فتنة للذين كفروا فتنة دا پارا دا کافرانو مانا مفسرین کی اللہ منگلا دا دی مشرکانو دا اللہ سا عذاب مرا کی چیغا دا دی دا پارا فتنہ اگر دی تکا کداغی دا لا سنا منگلا عذاب را کی اگی پا منگ پاسی راشی کلو تا منگا اٹکی منگا اوہی زمونگا بیزتیو کی حتیٰ کہ چی منگا کمزوری شو اغیر آبان زور اور شی پس اغیر خبر جوڑا شو اغیر با وی دادی تا چی سو رسی دو نو دا زکر چی دا بیدی نو منگا پا حق باندیو زکر منگ پا دی بان زور اور شو یا ربنا لا تجعلنا فتنہ مفسرین مانا کی لا تعذبنا الله تمونگ لعذاب مرا کہ بے ایدیہم دا دید اللہ سنا یو یا مونگ لعذاب مرا کہ دغسی چی دا دشمنان مونگ تا گوری و تف مونگ بانی یو عذاب نازل کی دی طول با خوشحال شیغی بو چی خرا چی مونگ دا کلیمہ نداری خرا چی مونگ دا سن مرگری شوی دی سرا کنی اگورا دا دا دی قابلو چی زمکا اوچاو دا دی پاکی ورننواتا دا دا دی قابلو چی زلزل را لاو دی تباشو دی خود دعوه کوله چی مونگ پا حق بانو چی سوک پا حقی نو اللہ والا عذاب نور کی نو اللہ که دا دی دا لاسی نومو او که دا دی نالاوه چی دی را بانده خوشحالی گی و را دی دا پار یو فتنه جوڑی گی زکا اغیب پا خپل بیدنه بانده خرک لکشی نو اللہ مونگا تمگر دا فتنه دا پار دا کافران. حدیث که رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ کل چی تی راده که پا یو قوم بانده فتنه فقبضنا اليك غير مفتونين الله تمونګه ځان سره واخلي خو په داسې حال کې چې مونګه باندې د امتحان نه راغلي نه دا خو کمال نه دی. د دې احادیثو دا زینو کې خلق ډیر محدثین هغه په یو غرض باندې دا راوړي خو ډیر خلق په معنا باندې نه پوهیږي. اذا اردت بقوم فتنه یکل چې ته اراده وکې په یو قوم باندې د فتنې نو فقبضنا الله ته مونږ قبض کې یعنی مونږ مړ کې مونږ د ځان سره بوځي په داسې حال کې چې په مونږ ډو امتحان نه راغلی تا خو څه مسله نه شو امتحان خو په تا باندې راځي نه غیر مفتونی نه دا معنی چې الله مونږ په امتحان کې کمزوري را نه شو ځکه که په امتحان کې کمزوري را شو نو دشمن به خوشحاله شي هغه بوی زه په حق یم زکه زه په امتحان کې کامیاب شوم او دا مخالف زما پیل شو. نو هلته دغه حدیث معنا هم داره د فتنې معنا داره چې ته مونږ په دې امتحان کې او د فتنې په وخت کې کمزوری کیم. نو داسې دلته هم ربنا لا تجعلنا فتنه ای الله مگر دې مونږ لره کمزوري للذین کفروا کافرانو ته د هغې په مقابله کې چې مونږ کمزورو شو نو دا د هغې دپاره فتنه شوه اغي په پاره خپل کفر او شرک خک لکشي وی وجدا خو زمونږ مشران او دین او غوره مونږ خو چغه والي چې دا نوې خلق پیدا شوه دی او نوې مسالې کې به دی پسې مزه. نو الله زمونږ عذاب او یا زمونږ تکلیف یا زمونږ امتحان په دې دنیا کې هغه داسې مگر دی چې کافر په خوشاله شي او هغه د اغي د وجه نه په خپل دین باندې کلکشي. واغفر لنا او الله مونږ ته بخنه وکي زمونږ به ګناهونه یې جرمونه بئی و اللہ تو پاغی بانی زمان دا پار پردوا چه وغفر لنا پردوا چه زمان پا گناهون زمان دا پارا. ربنا ای رب زمانگا انکا انتا العزیز الحکیم یقین انتا تی غالب و حکمتنو والا پخپلو کارونو بانی تا غالبی تا باندی سوک ستا پا مقابلی که زورور نشتا چی دخپل کار ندی منکی و دخپلی فیصلی ندی واری او هر کار او هر وینا ستا د حکمتون نه ډکه. لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه دا خبره بیا مکرر کړه وی تاکید او سو کوئی یو آیت مخکې نازل شوی دی بل وروسته نازل شو. لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه یقینا شته ستاسو دپاره فیهم په دې انبیاو اولیاو نیکانو خلقو کې اسوه حسنه نمونه ښایسته که تاسو اقتدا کوئ په چا پسې روانېږئ نو انبیاو پسې روان شئ. زمونږ د اقتدا دپاره بهتر انبیا دي او هغه خلق دی چې د انبیاو سره نږدې وو چې د هغې وارثانو اسوتون حسنه دا نه چې عام مشرانو. بعضې خلق وایي دا خو زمونږ زوړ دین دی او زړې تراویح دي زمونږ مشران په دې باندې ښه پوهېده هغه وایي په دین کې مشران شته نو مشرانو احترام به کوو. خو مشران څوک دي؟ الله استاسو د پاره نمونه شتا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دا سلسله د انبیاو چې په خوا تیر شوي دي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا هغه مرګري استاسو د پاره نمونه ګوره ځان له د خپل ایمان او د خپل عمل چې زمونږ څنګه ایمان پکار دی داسې لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام مونږ له څنګه قرباني پکار ده داسې لکه ابراهیم علیه السلام قرباني کړې وه اگر ملک پری خود مونگا با ملک پری دا غدر ازاد پار مونگ لسنگا پا امتحاناتو کسا برداشت پکار دے داسې لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام په امتحاناتو کې برداشت کړو سوره سخت په هغه باندې راځي. دا خیسته نمونه شته خود چا د پاره لمن کان یرجو الله والیوم الاخره دا چا د پاره چې عقیده ساتي په الله یرجو رجا امید ته وي او امید دا رجا په معنا د یقین سره قرآن کې راځي زیات تر دا چا د پاره چې یقین کوي په الله او پرورده وسته عقیده مضبوطه ده. ومن يتولى او هغه څوک چې واورېده فإن الله هو الغني الحميد یقینا الله دا دے بے حاجتا الغنی عن خلقه الغنی عن الخلق دغا اللہ بے حاجتا لدہ مخلوقنا مخلوق حاجت مند اللہ تا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے خلقو تراس محتاج ہے اللہ تا واللہ هو الغنی اللہ دا غچاتا محاجت نشتا تزمکی تا محتاج ہے اسمان تا محتاج ہے اللہ دار سے تالا پیدا کری دی تاغی تا محتاج ہے واللہ اس طرح دا محتاج ہے الحمیدو ستائل شوی تاغی سپتون شوی دا اسمانونو کے اوپس مکہ بانی برا ملائکو ہوا کی مارغانو پوبو کی میانو اوپس مکہ انسانو هو الغنی الحمید کتارو دا اللہ تعریفو نکی نو اللہ ستا تعریف تا ستا حمد سنا تا محتاج ہے نا دیتا تا محتاج ہے دیدے پورے والے حصہ ودی صورت عسى الله ان يجعل بينكم دا دوے محصرہ تر اخیرہ پوری پا دی دوے محصرہ کے اول اللہ تسلی دے کر گئی نمو منانو دا پارا عسى الله ان يجعل بينكم یقینا اللہ او بگردی پمین ستاسو و بین الذین عادیتم منهم او پمین دا کسانو کچی تاسو دا غیسر دشمنی کردی دا مودتن دوستی اللہ وی تم خفکی گا کم خلق چستاسو داغی پمینس کی دشمنی با اللہ وی دغ دشمنی با زب دوستہ سر بدل او دا خود رب قانون دی دغ سکی نمکی مشرکان سمر سخت او سخت دشمنی دا مومنان و سر وزک جی دکلو نیویستو داغی کورو نی قبضہ کلو داغی مالو نی قبضہ کلو او او بیترل چیدی حجرتون کی مدینی تا لار نشی او با تختیدتی صبح پاکی واپس را وستو دا لارونا و صبح پاکی واپس را وستو دا مدینی نا اگی خپل کوشش کور دی دا پارا چیدی زمونگا دا مشران و دین پرین دی دی بوتانو تا لات و منات و عزا و حبل تا مونگ پراتیو مونگ دا اللہ بندگیم کو و سر ردیم دی بام دا مونگ سر داسی اگی تا نلار جدا شو اگر کردی پا غلامی کی اللہ مومنانو توی گور دا ستاسو مشرانو پا تاسو بانی زور ورو تاسو دا غی تالی تناسوی خوراکو نمکول و جامع دا غی و خوراک دا غی و باغون دا غی و تاسو با خدمتون اکول و مند ترد باموالی دا غی مجلسون آبادو پا تاسو بانی خو پلا پلولی واو اگه تا با دی دا اتفاق جنوی دیر خو وقت تیرے دے یا کالا یا دو کالا یا لس کالا یا شل کالا چکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پیدا کو او نبوت والا ورکو نو دا مالک و غلام دے یو بلن را جدا شو دا اپلا روزی دے یو بلن جدا شو ماما و خرائی دے یو بلن جدا کرو مالک و مولا دے یو بلن جدا شو اللہ ویس خبران را تاسو خپکی گئی ما پا دیبانی دا کم خلق چه تاسو سره تروس دشمنی کوله او غم د دین د وجه نه الله وی زو بیا تاسو دوستان عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منه ابو سفيان دشمن نو او سمره دشمنی و داغه عمره سخت دشمنی یاد ابو جهل او یاد ابو سفيان دور سخت دشمنی پیغمبر سره او مؤمنانو سره د بل چانه وسوره چره دوا دا یاولم بے نمبر یا اول نمبر یا دویم نمبر و دشمنے کے دا مومنانو سر لیکن اللہ را اس او دی دین تیکین او مکہ چی فتح شوا نا غم را غیو کلیمے ہوئی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا یو مقبان یمن تولیگو او یو حسے و تال تاوالک را پلار را تو نمچہ تا اووی ری دوی زل خمار مرتد شوی دی نمچہ جگڑے و سر اکلا و مڑے کو اول جنگ تا ابو سفیان کړو نو مرتد سره او وجلې هغه چې بل ورځ د دینه مخکي تور وخت پکې نه لري تر شوی د پیغمبر وینو ته تګی ناست د مؤمنانو وینو ته تګی ناست او نن هغه د اسلام لپاره مرتد وجني اصل الله ان جعل بينكم وبين الذين هديتم منهم موده الله واستاذ دغی په مسکی دوستی پیدا کی والله قدير اللہ قدرت والے واللہ غفور الرحیم اللہ دے بخشش کو ان کے مہربان کچاوی چیر دا خبر ہو ڈیر گانا دا نو اللہ دا وہ ہم ختم کو واللہ قدیر اللہ پدی قادر دے جستار دشمن نستا دوست شو اللہ نو دا دور گناہونے چکڑی دی نو اللہ وی باچائی خو زما دا واللہ غفور الرحیم گناہونے بہت معاف کم دا کلمہ ڈیر لوے برکت دے کلمہ تا ڈیر لوے باغ دے ایک بیا پتہ نہیں لگی ہر قسم گناہوں نہ دے سر اللہ ختمی حتیٰ کہ جدا کفر و شک سور لو گناہ دے کچھ کلمے پرشتیا ہوئے نو دا لمبے خبر و تسلی او دے پہلے دا کفار و دو قسم نہ ذکر گئی اللہ وی پدے کافروں کے دو قسم خلق دے یو آغا دی جدا غی سر تو دنیاوی معاملات کولشی حسن سلوک و سر کولشی خیگڑا و سر کولشی احسان و سر کولشی خبر نظر دویم قسم آغا دی چی اللہ وی داغی سر با دوستانی نسات داغی سر با احسان نکے فاغی بانی با صداقی و خیراتون نکے رنبی قسم لا ینہاکم اللہ نمنکی تاسو اللہ عن اللذین آداغ کسانون آلم یقاتلوکم چیغی جنگ نکی تاسو سراف الدین با دین کے ولم یخرجوکم من دیارہم او نو باسی تاسو من دیارکم نکورون استاسونا اللہ وی کم خلق چی تاس را جنگ نکی یو دا جنگ پسکی یو خبر اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مومنانو بوی لا الہ الا اللہ دا دی کلمی دا سر جنگ روان تی چان بدا کلمہ وی چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ زدہ گواہی کو مجبید اللہ نبل حجت روا و مددگار نشتا او اللہ د بندګې لایق دی نو کافر بو سره په مقابله شو دی د یو توحید قائلو او هغې ولې دا نور څه نه شي کولی ولې دا اولیا دا زیارتونه دا قبرونه دا نیکان خلقو دا سبرګان دا نازولي دا د برخې خاوندان تاسو اولیا نه منئ کرامت نه منئ دا نه منئ هغه دشمني سره په دې باندې جوړه وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قرآن وی کله چې الله یو یاد کړی شي یو الله هر څه کوي زمو حاجتونه غفور کوي او غد هر چا د حال خبر دی نو بد د کافرانو او مشرکانو زړونه تنگ شي توحید په مسله باندې غي دشمنی کوله د پیغمبر سره او د مؤمنانو سره نو تا سره جنگ نکی په دین کې او تا د خپل کور نه وباسي الله تاسو نه منکی لا ينهاكم الله ان تبروهم دا ان تبروهم بدا غزه سرو لگے اللہ نمن کئی تاسو ان تبروهم چنی کیو کہ دی سرا احسانو کہ دی سرا وتقسطو الیہم او یا عدل انصافو کہ دی سرا وی وتقسطو الیہم صبرخو کہ دی صبرخو والا ورگی پخپل مال او دولت کی ان اللہ یحب المقسطین یقینا اللہ محبت کی دا مقسطین سرا خصوصاً آیات کریمہ کل نازل شو یو سبب ذکر کرے دے نزول دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لروہ اسماء رضی اللہ عنہ او دا دی مورو دا جاہلیت پا زمانہ کی ابو بکر پریخ و طلاق و لور کرے وی فتیلہ نمی آغا کل اسلام راغلے دے او بکر ایمان را وڑے دے او لونی ایمان را وڑے دے دا عائشہ رضی اللہ عنہا مرزان لو میرومان نغینو او دا اسماء اگا فتیلہ وا نو فتیلہ مرزان سرے سو یو شے بل شے تحپے او ڈالے را وڑے وی او لور کر رالا وردہ سے جیبا وقتو خوا زنانم دور اکلک بی پہ اسلام باندے تو چے غیو کا تو او تیوی لاکور تا بنا را دے جوری وا زما کور تا بلا نرا دی دو مخ کی زمار پیغمبر نتا پوس کوم آقا لاړه اسماء رضی الله عنها او د نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښت کوي، یا رسول الله زما مور ډیره زمانه پس مونږ راغلی د خمال کور ته نه پرېخي او ستوفه او ډالې هم ځان سره راوړي او دا مشرک را زمونږ په دین باندې نه را، نو آیا از هغې سره سه احسان کولی شم او کور ته راوستی شم؟ نبی علیه الصلات والسلام ورته وی سیلی امکی د خپلې مور سره صله رحمي پاله او هغه کور ته پرېږده، دا د هغې کور دی. او روایت کې راځي نبی علیه الصلات والسلام هغې ته ووي چې ته راځه د اسما کور ته، او دننه کړه ډېر په احترام سره او هغه تحفې او ډالۍ د هغې قبول کړې. الله هم وی لا ینهاکم الله عن الذین، زه تاسو نه منع کوم د هغه خلقو نه چې هغې تاسو سره جنګ نه کوي، بلې او هغوی به را سره څه جنګ وکړي؟ هغه زنانه دي، مشران دي، میلمانه راغلي دي د بار نه، کمزوري دي. بعضې مفسرین وایي دا آیات منسوخ دی، ځکه کله چې حکم راغی د فقتل المشرکین دې ته د تورې آیات وایي، چې کله د تورې آیات نازل شو نو وي دا قسم آیاتونه منسوخ شو. مشرک فقط الله وی وی وجنه کم ځای چې تا ومونږ، خو زیات مفسرین وی جنا هذه آیت محکمه، دا آیت په خپل ځای باندې محکم دی. د دې کفارو دوه قسمه دا وسوم وی باقی دی په دنیا کې. بعض خلق دا سره چې اوس ته کافر و نه زنانه را له زنانه تا سره جنگ کولی شي، سپینګیره بوډا راغې هغه جنگ کولی شي. کم خلق چې تاسو سره په دین کې جنگ نه کوي او نه د هغې مزاج دی دا، اولم یخرجوکم من دیارکم، تا د خپل کور نه نو باسي لکه څنګه چې مکې والا د کوره ایستې وای، نو الله تاسو نه منع کوي انتبروهم چې د دې سره نیکیو کوي، و تقسطو الیهم، او د هغې سره د هغې صبرخه وکړئ په خپل مالونو کې، ان الله یحب المقسطین. دویم قسم، انما ینهاکم الله، بیشکا منع کوي تاسو الله عن الذین، د هغه کسانو نه قاتلوکم فی الدین، چې تاسو سره جنگ کوي په دین کې. دا محاربین دی، دا محارب سره صلح نه دی راغلی، دا محارب سره دا نه دی راغلی چې خپل وطن ته پرېږده، خپل کور ته پرېږده. تاسو منه کوي د هغه کسان نه قاتلوکم فی الدین، چې هغه تاسو سره په دین کې لګیا دی او په جګړه دی. د مسلمانانو سره یهودیان په جګړه دي، نسوارا په جګړه دي، عیسایان په جګړه دي، سکان په جګړه دي، هندوان په جګړه دي، او دا سره دنیا یو طرف ته هغې توره راغستله تا سره جنگ کوي، او بل طرف ته یې ته کور ته پرېږدي تو سره معاملات کوي. الله منع کوي تاسو د هغه کسانو نه چې جنگ کوي تاسو سره په دین کې، واخرجوکم من دیارکم، او باسي تاسو د خپلو کورونو نه، وظاهروا علی اخراجکم، او امداد کوي تاسو په ایستلو باندې. سور مسلمانان یې ویستل په دې سوریا کې، هغې امداد ورسره نه دا چا ویست دغه کفارو چې هغې د بل سره امداد کړي د دې لپاره چې دا کړي نه وباسي. نو انما ینهاکم الله ان تولوهم، دا ان تولوهم به دا هغې سره ولګي. الله منع کوي تاسو ان تولوهم، چې تاسو وړی دي تا دوستي وکړي د دې سره. ومن یتولهم، او هغه څوک چې وړی د دې تا، یعنې دې سره یې تعلقات وساتل او دې سره یې دوستي وکړه، فاولئک هم الظالمون، دغه کسان دا دی ظالمان. هم الظالمون، الله وی که ظالم نه پیژنې نو دا دی چې کافر مشرک تا د کلي نه وباسي، ستا رور مسلمان د کلي نه وباسي، بل کافر در باندې راغوردی، هغه سره امداد کوي چې ووهه دا کورونه ولروان کا، الله ته منع کړی چې د دې کافرو سره یا احسان وکړي، یا د هغې سره دوستانه وکړي، یا د هغې سره تعلق وساتي. د هغې سره به تعلق نه ساتي، د هغې سره به دوستي ختم کړي. دا ټول اسباب د رورولۍ او د ګاونډګیری، اگر که تا ته ډېر نږدې دي او د خولې نه به ډېر زیات پاستی، خو چې بل در باندې راچئ تا د کلي نه وباسي، تا سره جنګ کوي د الله د رضا د دین د وجې نه، الله وي دې سره کوي دوستي وکړه، نو فاولئک هم الظالمون. اپله الله بیا نور قیدي ذکر کوي، ربنا اے ربا زمونږه، لا تجعلنا، مگر دے مونږه فتنة للذین کفروا، فتنا او امتحان د پاره د کافرانو، کمزوری هغه کسانو ته چې کفر کړی دی. واغفر لنا، او پرده واچه زمونږ د پاره زمونږ په ګناهونو. ربنا اے رب زمونږه، انک انت العزیز الحکیم، یقینا ته غالب و حکمتونو والا. لقد کان لکم فیهم، یقین نشتر استاسو دا پارا پا دی انبیاء و اولیاء و نیکان و خلقو کی اسوتن حسنا نمون خیستا لمن کان یرجو اللہ دا حقا چا دا پارا چا اغا امید کی یعنی عقید ساتی پا اللہ والیوم الاخر و پر ودر وستے ومن یتولا اغا سوک چی ووڑی دو فإن اللہ هو الغنی الحمید یقینن اللہ دا دے بے حاجتا استائل شوی عسى الله ان يجعل بينكم نزديد شي الله وغرضي فمن استاسوا وبين الذين عاديتم منهم او فمن دغ كسانو كي جتاسو دشمني كول لاغي سرا مودتا دوستي والله قدير الله قدرت والا لبدي والله غفور رحيم الله ري بخشش كون كي ورحم كون كي لا ينهاكم الله نمن كي تاسو لرا الله عن الذين دا حق کسانونا لم یقاتلوکم فی الدین چیغی جنگ نکی تاو سرپ دین کے ولم یخرجوکم من دیارکم او نو باسی تاسو دخپل کورونونا انت برروهم چی احسانو کے ردی سرا و تقسطو الیہم او انصافو کے ردی سرا ان اللہ یحب المقسطین یقین اللہ محبت کی دے انصافو علو سرا انما ینہاکم اللہ بلکی بے شکا من کی تاسو اللہ عن الذین دہا کسانونا قاتلوکم فی الدین چھ جنگ کی تاسو سرف دین دا اللہ کی واخرجوکم او باسی تاسو لرا من دیارکم نخپل کورنونا وظاہرو او امداد کی دبل سرا علا اخراجکم ستاسو پہ استلوبانی انت واللوہم اللہ من کی تاسو چھ دوستیو کے تاسو دی سرا دی خبرنا تاسو دوستیو کے ردی سرا ومن یتولہم اواغ سوک چی ووڑی ردی تا فاولائک هم الظالمون دغا کسان دی ظالمان